približi 20, a treba živjeti i pjevati. Idemo kao na matuskoj večeri. Uno, due, tre, quattro. Suada, suada. Kaixo, esan bezalaxe gaur gurekin Sebas Velasco artistarekin izango dugu elkarrizketa bat. Sebas Velasco Burgosen jaiotako euskal herritar bada, eta bueno, urteak daramatza Euskal Herrian bizitzen, eta gainera interes berezia dauka Balkanetan. Eta horri buruz hitz egingo dugu berarekin, baina baita ere bere ibilbide profesionalari buruz labur bada ere oraingo honetan. Gabon, Sebas. Gabon, Aser, zer moduz? Ondo, zer moduzu? Oso ondo, oso ondo. Hementxe Sarajevotik. Hori da, elkarrizketa hau grabatzen ari gara, gure entzulei abisatzen diegu, izan ere momentu honetan Sebas Sarajevon dago. Eta horri buruz ere berba egingo dugu uneren batean. Sebas, kontatu duzu pixka zure bizitza. Burgosen jaio zinen, baina gure entzulek segurueni sorpresa handi hartu dute euskara oso ondo hitz egiten dezulako. Bueno, ez dut uste hain ondo hitz egiten dutenik, baina bueno. Bai, bai, egia san, bueno, Bilbora jun nintzan 18 urtekin arte derrak ikasteko eta bueno, hasian ez nuen hitz egiten euskeraz, baina bueno, gero ja denborakin hasi nintzen gau eskola juten eta irakasten dute euskara pixka bat, eta gero ja Donostira jun nintzen eta han ja bai euskaltegi batean eta hori, eta bai. Eta bueno, adibidez, ez zure programa deskubritu nuenean oso apropoz egon zen, ni nahi nuen zerbait euskara entzuteko eta justo Balkanetai buruz, pues, Balkanetan interesatu zinean. Claro, claro, eta ja deskubritu nuenean bazen. Egola horrelako saio bat euskeraz gainera, joe, pues primeran. Zoragarri. Bai, bai. Beraz, gure entzulei izango diogu, Sebas oso gaztea dela, 30 urte dauzka, edo 30 egiteko, ezta? Bai, mendi gutxira, baina bai. Hori da, orduan oso gaztea da, diogunean Burgosen jaio zela, etzan jaio betela asko, 1988 jaio zinean, ez da? Eta etorri zinean, esan dezun bezalaxe, ikastea arte derrak EHU-ra. Bai, hori da, lehioara, bai. Bai, bai, bai. Eta nere grafiti munduko lagunak zeuden, ni baino zarragoa zeuden ja Bilbon ikasten Gasteizkoa ziren, eta igual horregatik pixka bat pues aukeratu nun Bilbora jun, eta ez, jo que se, Salamankara edo, bai. Bai. Zezu nera beharotik ba, grafitiak egiten zenituen eta kale artista zinen. Bai, bai, bai. Esan dezakegu, bai. Eta orduan, bueno, bazenekan hobi hori ez da, eta hobi hori profesio bilakatzeko asmoare, bai. Bai, bai, bai, bai. Bueno, egia esan txikitatik beti marraztu dut, eta hori, bueno, oza, beti izan da nire patxio, eta nire, bueno, nire bizitza, vamos, oza, bai, bai. Beraz, muralak eta egiten zenitun unibertsitatera iritsi aurretik. Bai, bai, ez ziren gaur egun egiten deten moduan, baina bai, bai, bai. Uh-huh. Eta bai, lagunekin. Uh-huh. Eta bai, eta ja, pues, ahondia profesionalagoa, baina bai, bai. Baina arte derrak egin baino lehen ja egiten ditun. Aha. Beraz, Euskal Herriera etortzea, arte derrak ikaste dituzu, eta baina arte derra bukatuta, Bartzelonara joaten zara, ezta? Bai, bai, egin nun, bueno, modulo bat, ilustrazio modulo bat, eta antzegon eskola publika ona, eta bai, eta gero Barcelona, ba, interesgarria iruditzen zitzaidan, eta aukeratu nun ara jun, bai. Giro artistikoaren ikuspegitik, agian biziagoa Bilbo baino, Barcelona? Uste nun baietz, baina... Ba, gero... Ba, badauka punto bat pixkat ez dakit artifiziala edo Bartzelonak ez dakit... Osa, gustatu zitzaidan, baina... Ba, urte parade batekin nahiko, eh? Bai, bai. Igual bai. Bilbon gustora, ba. Naiz eta orain Donostian izan, baina bai, Bartzelona, bueno, oso lagun onak eta gustora, baina, bueno, Bilbon edo Euskal Herrian gustora, ba. Bai. Zer bueltatu zinean Euskal Herriera master bat egitea, ez da? Bai, bai, bai, nire fakultatean iriki zuten master, pinturako master bat, eta aukeratu nun hori egin, eta han bai bai oso oso, oso gustora. Eta, bueno, koinzitu genun batzuk, eta bat zan Donostikoa, eta beste bat Arrasatekoa, eta erabaki genun deno jutea Donostira, eta lokal bat alokatu, eta han margoltzen jarraitzen, eta hori. Bai. Zetarte honetan, aipatu azkar egin dugu zure ibilbidea, baina dagoeneko ja, ba, sariak eta bekak irabazten ari zinan, ordurako. Bai, bai, bueno, eman zidaten beka bat Kordobara juteko eta Fundación Antonio Galan urte bat pasatekoan, bakarrik margotzen eta hori, eta, bueno, bai, eta purtso desberdinak edo beka, bai, bai. Eta gero muralak egiten, pues bidai asko egin ditut, hori bai. Bai, bai, badago modan, ez da, hirien... espazio zentralak berreskuratzeko estrategia horretan badirudi askotan muralena ba, asko bidaiatu dula munduko hiri desberdinetara. Bai, hori da, hori da. Mota desberdinetako proiektua dira eta baina bai, bai, egia san gero eta handiagoa eskaintza. Bai. Eta ze hirietan egontzea? Buf, askotan adibidez, Errepublika Dominikanan, egon naiz bi urte, bueno, bi urte jarraian ez, bi ediziotan. Eta, ez dakit, Alemanian, Ingalaterran, Frantzian, eta gero ekialdean asko ere, bai. Bai, eske gu oso bidaiari zalea gean, jakine genuen ze hirietara juntzean galdetzeko, zein da gehien gustatu zaizuna, edo zein gomendatuko zenioken gure entzulei ba, bisitatzeko? Hombre, Sarajevon gaudenez, ez? Pues Sarajevo zoragarria iruditzen zait, eta ba, oso oso oso interesgarria guretzat, claro. Eta bueno, baina Jugoslavia hoian, ba, leku guztia dira oso oso potenteak, Belgrado da pasada bat, ezakit, Rijeka oso hiri berezia, benetan gomendatzen dizuet, Rijeka ezagutzea da. Eta gaina antxa da, pixka dauka de Bilbokin nire ikuspuntutik behintzat. Bai, kompartitzen dute portu izaera hori, ez da? Bai. Eta ez dakit mentalitate hori ez dakit, irikiagoa Kroazian behintzat, eta bai, nabaritzen da. Claro, beraiek ere kroata berri xamarrak dira, ez da? Italia izatzen... Hori da. Eta gero Jugoslavia hoiako inmigrantea juntziran Riekara pues lan egitera, fabriketetan eta portutan eta hori Bosniatik, Montenegrotik, Mazedoniatik eta ba, ez? Eta horrek ematen die ez dakit ikuspuntutik irikiagoa edo eskertiagoa ez dakit Zagrebekin. Multikulturalagoa, irekiagoa. Hori da. Bai. Hori da. Eta esan diguzu, batez ere zu, oza, muraletan aritu zara, baina baita ere pintura egiten dituzu. Bai, da gehien egiten detena da pintura, bai. Oleokin eta kuadroak eta egin dora zen, bai. Eta argazki dutza bai. Pinturarekin ere uztartzen saiatzen zea, ez da? Claro, bueno, gertatzen dana da, nik nire pintura egiteko behar dut argazkiak, ez? Orduan bidaiatzen detenean, egiten detena da argazki pilo, eta gero hori erabiltzea nire pintura margotzeko. Eta normalean ez dut beste argazkilearen argazkiak erabiltzen, baizik eta nereak, ez? Orduan. Eta, bai. Bueno, hemen ez gea pinturan adituak, baina zer da gehiago igual, espresionismo moduren bat, edo... lagundu dituzu ulertzen. A ber, neri etiketak ez zaizkit asko gustatzen, eh? Baina esan dezakegu realista dala, nola bait. Baina gero ez da fotografika, osea, nabaritzen duzu pintura bat dala eta ez argazki bat, ez? Pintura berak dauka bere materialtasuna eta bere espresibida. Ordu, bai, argiaren aldetik errealista, baina gero, bai. Aha. Oso, agia... oso zaila da, bai. Aurkitza itzen bat horrela azteaz. Gure entzuleak igual, eukidezaketen pistariko berena da, momentu honetan ordenagailu aurrean baldin bazaudete irratsaioa entzuten, ba bere web orrialdean sartu zaitezkete. Dala iru www.bikoitza sebas berekin, belasko, uberekin eta zerekin.com eta hor ikusiko dute zure lanaren ba, partetxo bat, ez da? Hori da, hori da. Azkenean ikustea da modu honena, eh? Bai. Txekitea baino. Pintura zauden, bai. Azkar kokatzeko, bai. Eta zenekin, nondi datorkizu Balkanekiko afizioa? Pues hori zaila da jakitea, ez? Baina, pues ez dakit, txikitatik... ez dakit, deigarria iruditzen zitzaidan, ez dakit, izenak bakarrik ez, adibidez. Hori, errealako jokalariak ez, Kodro edo, ez dakit, edo Kovacevic edo, ez dakit, izena bakarrik ez, ja, ez dakit, naiz eta ez nekin ez zer, ja, ez dakit, izena bakarrik oso deigarria. Bueno, edo adibidez, bai, esan. Barkatu, aurrera. Edo juten nintzen rekreatiboetara eta beti erabakitzen nuen bide jokutan Jugoslavia. Jakin gabe oso ondo. Eta gero ja, jo que se, pixka telduagoa, jun nintzen ja bidaietan eta ja handiaz egon, oza, ja engantzatuta. Bai, ez da, bidaiatzeko batez ere zoragarria da Jugoslavia. Zoragarria, bai. Puntu visual aldetik, baina gero, claro, jendea ezagutzen dezunean eta kultura eta ezakit janaria, musika, jo que se, dana, edo historia, claro, bai. Bai, kultura arteko bide gurutze erraldoi bat bezala da. Bai. Eta baita ere naturarena, ez da? Hori da, jode, bai. Osa, que alde horretatik zara. Mendiak eta hori, bai. Baina, bueno, pixka bat nik uste ja honekin gure entzulek ezagutzen dutela pixka bat. Sebas, ez da, eta igual orain gatozen, Sebas, zure bi proiektuei buruz hitz egitea, guain esku artean dituzun proiektu horiei buruz. Igual liburuarekin hasta gara? Bale, jake hemen nagon horregatik. Kontatu iguzu. Bale. Zein da proiektu hau? Proiektu bat da, justo atea degun liburu bat. Izena da Nao Miestu eta euskeraz da Leku honetan, horrelako zerbait. Eta, bueno, historia hori hasi zen zen nik daukat Burgoseko lagun bat, kuadrillakoa, eta bueno, oso sorte handia zen, kasualidadez etorri da bizitzera Sarajevora. Madrilen zegoen eta bapatean aukera lortuzun lan bat espainol irakasle bezala eta hori. Eta nik ja momentu honetan kriston zaletazun neukan ja Jugoslavian, orduan pues primeran, ez? Eta etorri nintzan eta egin nun gero kuadro bat eta agertzen zan edifizio bat eta edifizio honetan zegon plaka bat eta plaka hontan jartzen zuen. Leku honetan, Bigarren Mundu Gerran, ez dakizten ba Serbiar hijitoiak eta judurrak hil zuten Kroaziako fasistek, ez? Gustatzen. Orduan, jode, pues, nik kuadro egin nuenen ez nekin ezer, izan zen hori deskubritu genuen kuadro eginda egon eta gero. Ordu nire lagunak, nire Burgoseko lagunak Guillermok idatzi zuen teksto bat, teksto literario, baina karga historika horretan zartuta ere, eta aurkeztu genuen liburua, kuadroa eta teksto erakusketa batean, Miami. Orduan oso interesgarria zan lotura texto eta kuadroaren harremana, ez? Eta esan genuen, jo, zergatik ez dugu egiten liburu bat, ez? Kuadro gehiagokin eta testu gehiagokin. Eta, bueno, hori esan genuen Burgosen gau batean, ez? Eta ez eta batzuetan horrelako ideiak ez dira zartzen, ez dira ateatzen, pues justo hau lortu dugu egitea. Eta hori, eta baina bueno, nire lagunak esan zuen agian zala ideia politagoa ez berak bakarrik idaztea testuak, baizik eta Bosnia eta Serbiako idazleak ere. Orduan, irudia guztiak liburan agertzen duten direna da dira neriak, baina testua dira Espainia, Bosnia eta Serbiako poetak. Orduan da, kolaborazio bat literatura eta pintura. Ze interesgarria. Bai, eta dana da Sarajevori buruz. Bakoitza bere eran, ez? Baina, bai. Eta, bueno, horretarako egin nituen bidai pare bat, argazkiak ateratzeko eta gero pinturak egiteko. Eta, bueno, oso polita izan da prozesu guztia, ez? Baina, zure beti da niko lagun batekin horrelako gauza bat egitea, pues, beti da oso gauza ezakit ederra. Bai. Eta, bueno, duela gutxi, bueno, larun batan aurkeztu, bueno, egin genuen aurkezpena, hemen Sarajevon, eta etorri dira beste Burgoseko batzuk, eta bueno, oso gustora. Eta dago ere Tolosako GKO galerian, antzatzen dute, han aukera dago erosteko. Eta ezak... Bai. Osa, liburua berez, serbokroazieraz eta gaztelaniaz dago. Bai, eta gero itzulita euskerara eta inglesera. Ah, zora barri. Osa, bai, eta bai. Eskuratu daiteke Tolosako nun esan diguzu? GKO galerian. GKO galerian. Eta ze... Bestela, bueno, neri datzi edo ezakit antiliburu den da karriko deten, baina, bueno, han Tolosan edo bestela neri datzi eta jazta. Eta zure emaila topatu dezakete zure web horri aldean, ez da? Hori da. sebasbelasco.com Eta kontatu iguzu ze idazlek parte hartu duten? Pues mira, oso kuriosio izan da, zen bat ezagutu nun, zuei esker, eta da Galiziako mutil bat, Miguel Rodríguez Andreu. Bai, eta... Bai, zure idatzi joana gaztelaniaz dauka liburu bat Serbiari buruz, eta hemen azaldu izan dugu. Hori da, Anatomia Serbia. Pues, horregatik deskubritu nun, eta komentatu nion, eta oso pozik esan zidan baiet, parte hartzea. Eta hori, eta berak itzuli du liburu bat, gaztelerara, eta da Bosniako poeta bat idatzitakoa, eta da Las Aguas Tranquilas del Luna gazteleraz, eta poeta da Faruk Šehić. Eta horrek ere parte hartu du gure liburutan, gero beste Sarajevoko idazle bat, nahiko ezagututa, hemen, eta da Nihat Hasanovic. Gero Bartzelonako neska bat, hemen bizi dana urte desente, eta da Vanessa Ruiz, gero nere laguna, eta gero Maia Vasilevic. Maia Vasilevic da Belgradoko neska, bueno, emakume bat, ez? Eta oso aditua da Balkanetako musikari buruz, eta, bueno, izan ere dauka irratsaio bat Radio Nacional de España eta da Rumbo al Este, ez dakit ezagutzen. Bai, ezagutzen dut. Oso ona da eta bai, eta parte hartzen du gure proiektuan, osea que oso pozik daude. Oso. Bai, gure taldeekin. Eta beraz, edizioa eta guzti kontentu. Oso kontentu, bai. Claro, gainera maketazio diseinatori egin dute Estudio Lanzagortakoek. Eta Donostian dira, pues, ez dakit, bueno, nenak, ez dakit, edo oso estudio de diseño mitiko bat, eta beti kultura munduan ibili dira horrelako gauzak diseinatzen, eta hori, orduan zoragarria gelditu da, bai, nire ustez. Bai, oso ondo. Eta, beraz, oso pozik zaude edizioarekin, parte hartzaileekin. Sarajevon egin duzu aurkezpena, Euskal Herrian aurkezpenik egongo ote da? Bai, bueno, ikusten ari dira eta asmoa da Kaxila liburu denda egitea. Osea, que abisatuko dizuet, oraindik ez dugu jarri datak eta hori, baina bueno, ja kontaktua eginda dago. Osea, que bai. Bai. Oso ondo. Ba, horren berri duzunean, ba jakin erazi ezaguzu eta hemen iragarriko dugu eta alba dugu ere gerturatuko gara. Vale. Hori izan proiektu bat, osea eskuartean dakazutena da orain egite aurkezpen Euskal Herrian horrekin eta ez dakit beste nonbaiten ere, ba suposatzen dut irekita zaudetela ba gure entzuletako baten batek herrira eraman nahi baldin bazaitue, ez da aurkezpen bat egitera, suposatzen dut irekita zaudetela, ez da? Bai, jakina. Bai. Oso gustura. Eta bigarren proiektuari buruzko ta diguzu. Bihar Erromara vale. Zoaz, ezta? Hori da. Bihar jungo naiz Erromara, larun batean irikitzen dalako nire erakusketa individuala eta izango da nola ez Jugoslaviari buruz ere. Han, liburuan agertzen diren kuadro batzuk egongo dira han, Erroman, eta gero beste batzuk berriak bai ere. Eta kuadro horiek beraz dira Balkanetako herrialdetan margoturikoak, ezta? Hori da. Batzu dira pues gaur egungokoa nolabait esateko, osea, egin ditut nire bidaian egindako argazkiekin, ez? Vale, esan dute hori kuadro batzuk nola dira gaur egungo irudiak, nolabait esateko, pues Belgradotik edo Sarajevotik edo Rijekatik, baina nire argazkiekin inspiratuta edo nolabait esateko, baina beste parte bat da Jugoslavia hoiako irudietan inspiratuta. Bilatu dute interneten edo eman didate dizkidate hemengo jendeak aspaldiko argazkiak eta horrekin egin ditut beste kuadro batzuk. Pues adibidez agertzen da Katalinski, Jugoslaviako jokalari bat edo JAT abioi bat. Hori izan hemengo konpainia ere, ez dakit nola da. Eta horrela, orduan da nolabait esateko dialogo bat gaur egungo herrialdeak eta herrialde berbera, baina Jugoslavia zegoenean, Eta kuadroekin batera jarriko ditut objektu erreal batzuk lortu didatenak, dizkidatenak Serbia, Bosnia eta Kroaziako lagunek. Jundia merkadietara edo bere etxeetan bilatu dituzte eta gero jarriko instalazio moduko bat kuadro eta objektuekin batera. Ez dakit ulertzen da, baina claro, telefonoz. Bai, nik uste Nik uste ulertzen da, alde batetik handa uzkazu argazkiak, baina horrez gain objektuak egongo dira. Jugoslavia gara, da pixka bat suposatzen dut, ba, bisitaria sar dadin pixka bat garai horietan, ez da, eta ulertzen da. Hori da. Asuntua da, baina nik neukan mapa bat, eta mapa ikusita, esan nun, jode, pues, koño, ze polita kuadra zaparte, mapa edo ikurrak edo objektu domestikoagoak izateko, bai, ideia hartzeko, bai, modu orokorragoa batean, ez. Bai, osea, horrek giroa sortzen du, eta segurenik, ba, pinturei laguntzen die, ez da, zuk esaten esun, dialogo hori, elkarrizketa hori sortzeko, lehen aldia, eta orain aldiaren artean. Hori da, gaina oso kuriosoa bat zian da zen, lortu dizkiate, herrialde desberdinetako lagunek, baina egun batean ziren, bueno, herrialde berdinako, Jugoslaviakoa, ez? Osa, horiek guztiak jaio izan ziren Jugoslavian, eta orain dira, pues, Serbiakoak edo Bosniakoak edo Kroaziakoak. Bueno, oso kurioso hori. Osa, eta pozik egingo dezun erakusketa horrekin, Erroman? Bai, oso pozik. Euskal Herriera etorriko da? Hori ja zaiago, hori ja zaiago. Argazkiak behintzat, bueno, baina, bueno, inoiz ez dakizu. Osa, planteatuta ez dago, baina, bueno. Osa, argazkiak eramatea errexagoa da, baina objektuak eta ja zaiagoa. Ja, igual zaiago, baina, bueno, ez dakit, ikusiko dugu. Bueno, beti finantziazioa lortze baldin bada errexagoa da. Hombre, hori noski. Oso ondo, Sebas. Ba, ez dakit beste zeo zer erantxi nahi dezu? Zeo zer... Bi proiektu hauei buruz, igual zeo zer aztu zaidana eta interesatzen zaizun azpimarratzea bi proiektu, eskuartean dazkazun bi proiektu hauei buruz? A ber, moztu eta gero, ziur, baina... ez dite... Bueno, nik uste, behintzat, lehenengo proiektu Euskal Herrian eskuratu daiteke, dala liburu alde batetik, ez da? Ba. Eta bestetik ere, osea, ba, aurkezpen bat gutxien ez egongo da, segurenik Kaxildan, Andonostian, eta horrek ja, nik uste, badala gonbidapen bat gure entzulei, ez da, zure proiektu hori gutxien ez ezagutzera. Eta espero dezagun, bigarrena ere, uneren batean gure gana iristea ere, bai. Bai, hori da. Eta, bueno, mira, begira, SC Galerin Bilbon parte hartuko dute erakusketa kolektiba batean, eta ara eramango dute Jugoslavian inspiratutako kuadro bat. Kuadro bat bakarrik, baina bai egongo da Cortes kalean. Bai. Eta hori irikiko dute kainaren 23an, uste. SC Galerian. SC Galeria dagola Cortes kalean. Cortes kalean hori da. Hori da, orduan. Cortes kaleko SC galerian, han egongo da zure kuadro bat. Bai. Sarajevo nizkiratu. Sarajevokoa. Bai. Osa, que hor badaukagu aukera bat egizuten laro gaitan. Nazaz, bi FM irratia entzuten dela Bizkaia osoan, FM-ean, eta beraz Bizkaiko gure entzulek badakite Bilbora gerturatu daitezkela ekainaren 23tik aurrera, ba, zure kuadro hori ikustera, besteak beste, eta kuadro hori egon uski. Eta gero gainez internetez badakigu ba edo entzun gaitzaketela. Sebas, amaitzeko orain Sarajevon zaude. Sarajevon zaudela ze gomendatuko zenioke gure entzulei bisitatzeko eta bueno, akaso igual gidetan agertuko da, baina ez daukana protagonismo berezia ruta turistikoetan. Bueno, gauza asko daude, alde batetik orain interesantea da zen, garai batean Jugoslavia garaian zegon oso teleferiko polita bat Sarajevon eta claro, gerragatik moztu zuten eta orain justo duela hilabete pare bat iriki dute teleferiko eta oso aukera polita da Trebevitz da mendi zoragarri bat eta handik ikusten da Sarajevo osoa oso modu polit batean eta mendizale baldin bazea pues aukera dukazu ibiltzeko eta ruta polit bat egiteko. Eta bai, hori da aukera bat eta gero bueno, neri hori ja igual oso persona da, baina gustatzen zait asko Jugoslavia garaiko auzoak. Eta ez dira agertzen oso maiz gidetan eta hori eta bueno, tranbia bat hartzen badezu iristen zea eta dira horrelako auzoak edifizio handiekin eta bueno, oso deigarria guretzako, ez daukau horrelakoak Espainia estatuan edo bai. Vale, orduan, da pixka bat jutea periferiara, ezta? Hartzea tranbia bai, bat. Bai, hori da. Eta periferiara joatea. Bai. Hori da, Grabavitza oso auzo mitiko bat edo handago Zelioren Zelaia. Eta bai, bueno, bai. Autentikoagoa ez dakit edo bai. Alpasino Polle. Bai, barkatu. Ez antxe egon ginen Jon eta biok 20 gradu 0 azpitik egiten zituenean. Jesus. Ez zaigu astuko. Baina bai, earki asko egoten zen, auzo horretan egia esan. Bai. Eta, osea, janari batan, gaudela Bosnian, Sarajevon? Ba, ni jaten deten guztia hemen asko gustatzen zait, ezakit izenak, eskizenak oso zaila dira. Bueno, txebapieta hori bai, baina... Bai, baina oroar... Neri idatzi eta... Eta esango dizuet. Bueno, oroar esan di ezaioak gure entzule, ba, Bosnian ba, oso famatua dela parrilla, ez da? Eta hor parrilla horretan egiten dituzten bai. Ba, aragi guzti horiek, ez da? Oso, bai, hori da, hori da. Famatuena esango genukena Jugoslavia hoian. Eta, bai. Ba, gero ere, noski, burek, ez da? Bai, burek asko daude eta oso goxua dira. Zaten dutena burek bakarrik da dala aragikoa, ez? Aragizkoa. Eta baina gero daude espinaka eta beste bat rekeson, ez dakit nola. Bai, hori da, bai. Eta oso goxua guztiak. Baina zaten dute, esaten dut baldin badezula burek bat dala eta ez dauka aragirik, oso pekatua da. Pekatua dala. Eta, bueno, ya falta seguna da edatekoa Sarajevoan, pues ba, bueno, neri pues garagarda da gehien gustatzen zaidana, ez naiz oso ardozalea eta Sarajevsko oso garagardo polita, osea polita goxua, ezta? Bai, goxua da. Eske onaiz pentsatzen da gola oso leku polit bat eta da Sarajevskoren fabrika. Ah, bai. Eta hori ez da oso ezaguna eta merezi du eta zentroan dago eta polita da ikusteko ere. Vale, ba apuntatuko dugu, guk ez dugu bisitatu eta bisitatu beharko genuke. Osea, ke urrengoan Sarajevora joaten ganean entzulek eta gure bai hemen apuntatuko dugu Tesla orduan ere bai, Sarajevskoren fabrikara joatea. Eta esan dezu, gainez, zentruan dagoela, ezta? Bai, liburutegitik gertu oso zentruan, bai. Ba, oso ondo eskerrik asko, Sebas, gaur gurekin egon izanagatik, eta espero dugu lehenago baina beranduago gure irratsaioan Tesla orduan berriro zurekin egoteko aukera izatea. Pues nada, oie, eskarrik asko zuei, eta hori, hasi nintzenean entzuten ez nekin gai izango, bueno, ez dakit gai izan naizela hitz egiteko zuzenean, baina, bueno. Zuzenean, oso ondo hitz egin dezut, gainez euskara zoragarrian, osea, benetan, hemen harrituta gaude, zure euskara mailarekin. Ba, zorte on erroman, eta bueltan elkarriko ziko dugu. Vale, oso ondo, primera. Bueno, agur. Vale, besarka bat, agur. Bueno, bukatu dugu hemen elkarrizketa. Honen bestez, ba, abesti folkloriko hau. Bueno, ba, esan bezala. itxu dukazu Inego miozian Menean zao bailan Xalimu Michigan Bueno,